świat w blask. Gardło złoty dusi pył, goryk sięga dna. Jeszcze dojdę go, koń szalony gna. Zapomniałem, gdzie to jest. Zapomniałem. Tu brama lwów, tu stragan snów. Na rynku karnawał ma. Już trzeci dzień bawimy się. Tu kolorowy i nut. Na nowo wznoszę swój grób. Z marzenia dom, dopóki on istnieje, sens widzę. Serce bije mocno,

tak powoli, powoli budzi drzewa ze snu. Program Trzeci Polskiego Radia, noc muzyczna na naszej antenie, gdzie Grabiek mówi dobranoc, albo gdzie Grabiek mówi legendy rocka, bo bez wątpienia tak określić można Skaldów, tak można określić Budkę Suflera i tak można określić zespół Jumble, czyli cofnęliśmy się w czasie o kilka ładnych dekad i przypomnieliśmy dla Państwa te nagrania, które myślę po tylu latach brzmią wspaniale. Legendy rocka dziś w naszej audycji przez 2 godziny, więc teraz znowu zejrzyjmy za granicę. Utwory, które znamy dobrze z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia i myślę, że utwory, które o każdej porze dnia i nocy wybrzmią znakomicie. Uriah Heep, a potem King Crimson. We'll be right back.

Julia Morning, Uriah Heep, a potem King Crimson z fenomenalnego albumu Red Starless, nieco eksperymentalny i psychodeliczny i mniej przebojowy niż reszta kompozycji na albumie Red. No i tak można by było z legendami rocka, myślę, spędzić jeszcze jedną, dwie, trzy, czy nawet cztery, czy pięć godzin, no ale czas audycji niestety to tylko dwie godziny, więc ostatnie minuty wypełni nam muzyka Wishbone Ash. Dziękuję, mówił Michał Grabek-Grabkowski. You can see them like I.